Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 października, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy przypadek zarażenia wirusem Ebola poza Afryką. Do madryckiego szpitala trafiła pielęgniarka, która wcześniej opiekowała się chorym misjonarzem. Profesor Fuszara odpowiada politykom PiSu. Czekam na przeprosinę. W obronie pani minister staje też szefowa rządu. Komisja Europarlamentu odrzuca węgierskiego kandydata na komisarza, bo był członkiem rządu Viktora Orbana. Pierwszy przypadek zarażenia wirusem Ebola w Europie. Pacjentka to pielęgniarka z madryckiego szpitala, która opiekowała się chorym na gorączkę krwotoczną misjonarzem. Duchowny został 21 września przewieziony do Hiszpanii z Sierra Leone. Nie udało się go uratować, zmarł 4 dni później. Hiszpańska minister zdrowia powołała sztab kryzysowy, szczegółowego zbadania przyczyn. Tego zarażenia zażądali Generalna Rada Pielęgniarska oraz politycy. Lekarze ze szpitala, w którym leżał misjonarz, zapewniają, że przestrzegali wszelkich środków bezpieczeństwa. A we Francji eksperci są zdania, że także w tym kraju poważnie rośnie zagrożenie wirusem Ebola. Naukowcy różnią się jednak w ocenie powagi sytuacji. Jedne źródła twierdzą, że istnieje 75% ryzyko, iż do Francji dotrze wirus Ebola. Niemniej ze względu na tutejszy stan sanitarny, poziom życia oraz opiekę zdrowotną, trudno jest prognozować epidemię o rozmiarach takich, jaka dotknęła państwa zachodniej części Afryki. Zdaniem specjalistów nie można wykluczyć możliwości przeniesienia wirusa na Cykwanę przez jego nosicieli podróżujących drogą lotniczą. Tymczasem według naukowców amerykańskich ryzyko występowania wirusa Ebola we Francji nie jest większe niż 20%. We Francji do tej pory notowano jeden przypadek zachorowania. Chodzi o pielęgniarkę z organizacji Lekarzy bez Granic, która zaraziła się wirusem w czasie misji w Afryce. Kobietę wyleczono we Francji przy zastosowaniu eksperymentalnych leków. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Premier Ewa Kopacz broni minister Małgorzaty Fuszary. Prawo i Sprawiedliwość żąda dymisji pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania, argumentując, że była ona propagatorką dyskusji o kazirodztwie. To pomówienia i element walki politycznej, odpowiada szefowa rządu. Ale jeśli nie ma się innych argumentów, to używa się takich argumentów jak pomówienia, czy spekulacje, czy deformowanie tego, co ktoś powiedział 2 lata temu. Sama profesor Fuszara oskarżeniami PiSu jest oburzona i oświadcza, że oczekuje przeprosin. Wobec mnie padło kilka kłamstw ze strony mężczyzn, którzy się szczycą swoją galanterią wobec kobiet i czekam, kiedy mnie przeproszą. A w PiSie oskarżenia wobec minister Fuszary kierują nie tylko mężczyźni i o przeprosinach mowy nie ma. Posłanka Małgorzata Sadurska tłumaczy, że jej partia nie godzi się na to, by osoba finansowana z pieniędzy podatników prezentowała, jak to określa, takie niestandardowe wizje. Nie zgadzamy się na to, żeby w Polsce pani minister była propagatorką razem z profesorem Hartmanem dyskusji o kazirodztwie. Nie zgadzamy się na to, żeby pani minister, która również z racji swojego urzędu miała wpływ na to, w jaki sposób promowane są na przykład w polskim systemie edukacji zagadnienia podległe funkcji pani minister. Kontrowersje dotyczą wypowiedzi sprzed 2 lat na konferencji Nienormatywne praktyki rodzinne na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Fuszara omawiała wówczas dyskusję, jaka na temat kazirodztwa toczyła się w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Węgierski kandydat na unijnego komisarza bez akceptacji Komisji Parlamentu Europejskiego. Tibor Navracsics miał zostać komisarzem do spraw edukacji, kultury, młodzieży i obywatelstwa. Eurodeputowani chcą, by powierzono mu inną tekę w przyszłej Komisji Europejskiej. Ta nominacja od początku budziła kontrowersję, bo Navracsics był ministrem sprawiedliwości, a potem spraw zagranicznych w rządzie premiera Viktora Orbana, któremu europejska lewica i liberałowie zarzucają naruszenie demokratycznych zasad. Ksiądz Józef Kloch zapewnia, przewodniczący konferencji episkopatu nie nawoływał do tego, żeby dziewczynki sprzątały za chłopców. Rzecznik episkopatu prostuje niejasną wypowiedź arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, która wywołała wiele kontrowersji. Wystarczy pomyśleć, przeczytać raz jeszcze, odnaleźć tę myśl. Należy uczyć zarówno chłopców, jak i dziewczynki sprzątania po sobie, to wyraził arcybiskup Stanisław Gondecki w wywiadzie dla naszego dziennika. Inne interpretacje można odebrać jako próbę manipulacji. We wspomnianym wywiadzie hierarcha powiedział m.in. tak. Niektórym rodzicom podoba się uczenie chłopców, że winni po sobie sprzątać, a nie czekać, aż zrobią to za nich dziewczynki. Teraz zapewnia, że chciał w ten sposób podkreślić dobre strony przezwyciężania kulturowych stereotypów. Nie wyszło to jednak najlepiej, ocenia specjalista do spraw komunikacji Mikołaj Fox. Właściwie nic nowego, nihil novi. To jest trochę tak jak z firmą, która jest albo gotowa na komunikowanie się, albo nie. I polscy biskupi moim zdaniem nie są gotowi. Wyrastają trochę z innego świata niż współczesne media. A zatem trzeba zmienić myślenie. A zmiana myślenia to myślę, że to jest jednak zmiana pokolenia. Przypomnijmy, że to nie pierwsza tego typu sytuacja. Przed rokiem poprzedni przewodniczący konferencji episkopatu, arcybiskup Józef Michalik, popełnił, jak sam to ujął, językowy lapsus, z którego wynikało, że odpowiedzialność za czyny pedofilskie ponoszą dzieci. To tyle w tym serwisie Trójki. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Mecz z Niemcami coraz bliżej. Nasi piłkarze zagrają z mistrzami świata w najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zagrają o punkty w eliminacjach Euro 2016. Faworyta w tym spotkaniu wskazać łatwo, może dlatego Michał Żyro wraca pamięcią do meczów z Niemcami w drużynach młodzieżowych. Od kadry U15 jak graliśmy z Niemcami, to zawsze była ostra walka o zwycięstwo. W młodzieżówce rzadko przegrywałem z Niemcami. Jestem teraz tutaj, więc miejmy nadzieję, że sprawimy tą niespodziankę i może wygramy. Może, tyle że to mało prawdopodobne, ale warto docenić młodzieńczy optymizm Michała Żyry, kto mu zabroni marzyć. Gdyby kogoś interesowała kwestia dachu w dniu meczu, to czy zostanie zamknięty, czy pozostanie otwarty nad Stadionem Narodowym, wyjaśni się w dniu spotkania. Już dziś za to potwierdziły się plotki kolportowane w Chorzowie od jakiegoś czasu. Jan Kocjan nie jest już trenerem piłkarzy Ruchu. Czarę goryczy przelała sobotnia porażka niebieskich w derbach Śląska z Górnikiem Zabrze. To decyzja o tyle dziwna, że nie kto inny jak Słowak ciągnął w poprzednim sezonie Ruch z niebytu i doprowadził go do gry w europejskich pucharach. Teraz szło mu gorzej, ale czasu na poprawę nie dostał. Dostanie go zapewne Waldemar Fornalik, ex-selekcjoner naszej kadry i wieloletni trener Ruchu, zanim selekcjonerem został. W siatkarskiej plus lidze ostatni mecz pierwszej kolejki, mecz w Lublinie, w którym ekstraklasowi neofici, czyli siatkarze Kuprum, przegrali z Asekoresowią Rzeszów 1-3. Ostatki też w Orlen lidze pań. Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza do 0 pokonał PGNiG Naftę Piła. Jutro kolejny słoneczny dzień, chociaż synoptycy ostrzegają, że po południu zachmurzenie będzie rosnąć, a wieczorem na krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Najcieplej w Katowicach 20 stopni, Wrocław, Kraków i Rzeszów po 19, w Poznaniu i Kielcach 18, w Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie 17, Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Lublin 16, najmniej tradycyjnie w Suwałkach 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam państwa serdecznie, Dariusz Bugarski. Klub Trójki. I zapraszam. Najpierw się zasłuchajmy, a potem porozmawiajmy. I heard of once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? To jest najpiękniejsza piosenka z bardzo pięknego filmu familijnego. Na dzisiejszym językiem tak chyba można by było to powiedzieć, 75 lat temu nakręconego. A teraz będzie zagadka. Najpierw ją zadam, a potem przedstawię gości. I w tym czasie tutaj państwo pomyślą, ile filmów dla dzieci powstaje rocznie w Polsce? To jest ta zagadka. A zaraz powie o tym ktoś, kogo zaraz przedstawię. Przepraszam, najpierw mężczyznę. Ale Maciej Jakubczyk, który jest szefem działu edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Witaj, Maćku. Dobry wieczór. I jest pomysłodawcą, twórcą festiwalu, który się niedawno zakończył. Właściwie to wczoraj. Dokładnie wczoraj, tak. Festiwal Kino Dzieci. Do tego były jeszcze różne imprezy towarzyszące, o których też powiemy. One stanowiły integralną całość tym festiwalem. Maciek powie, ile tych filmów, ale najpierw jeszcze państwo pomyślą, a teraz przedstawię panią. Ja przepraszam, że to w tej kolejności. Jest z nami pani Marta Lipczyńska-Gil, która jest szefową takiego znakomitego wydawnictwa dla dzieci, które się nazywa Hokus Pokus i wydaje również kwartalnik Ryms. On się tak nazywa i on jest poświęcony kulturze. Dobry wieczór. Dla dzieci. Da pani radę? Dam, myślę, że dam. Dobry wieczór. Chyba. No i Kasia Stoparczyk jest z nami. Dobry wieczór. To przedstawiam na końcu, ale to dlatego, że jest twoja. Kasia Stoparczyk, która jest, to się nazywa teraz ambasador festiwalu, tak? Ambasador. Tak, szumnie się nazywa, ale chodzi o to, żeby kochać to, co się promuje, tak? I czemu się sprzyja, a Festiwal Kino Dzieci to jest, no, to jest moc, to jest siła. O tym festiwalu powiemy zaraz, a potem poszerzymy pole. No to ile tych filmów, Maćku? No, biorąc pod uwagę średnią lat ostatnich, to 0,7. Czyli tak naprawdę nie powstaje nawet jeden film dla dzieci w Polsce rocznie. Jest to niezwykłe zjawisko. Też myślę, że w tej chwili już niezwykłe zjawisko w skali Europy, biorąc pod uwagę, ile filmów dla dzieci też familijnych powstaje w innych krajach. Ja oczywiście mówię o filmach pełnometrażowych, o takich produkcjach, które trafiają do kin, zataczają taką pełną drogę filmu od dużego ekranu poprzez różne inne media. No właśnie, to się dzieje w kraju Korczaka, który kochał kino i zabierał swoje dzieci z sierocińców do kina. I to się dzieje w kraju, no chociażby, nie wiem, Janusza Nesvetera, wielkiego reżysera. Czy też nawet Jędrynki. Na przykład. No dobrze, teraz dla porównania w innych krajach. No, zaczynając od północy, akurat my gościliśmy na festiwalu Norwegię, to jest kraj, gdzie mieszkańców jest mniej niż 5 milionów. I tych filmów tam powstaje rocznie kilka do kilkunastu, zależnie od roku. Holandia to jest kraj, na podstawie którego można co roku programować pełen festiwal i bardzo dobrze się na nim bawić, ale to są też filmy naprawdę wysokiej jakości. To nie są tanie produkcje telewizyjne, to są rzeczywiście filmy też kinowe. Niemcy, którzy odkryli około 20 lat temu, że po komediach filmy familijne kręcone u nich w kraju, nie sprowadzane zza oceanu, to są filmy, które najwięcej ludzi właśnie po komediach ogląda. Też w kinach i w innych mediach. No jest to coś niesamowitego, ale też no, mam nadzieję, że niedługo będzie też pukać do nas. Trudno, żeby się opierali długo. Numer jeden to przyniósł film, animacja dla dzieci, a na drugim miejscu był Hobby, tak? Tak, znaczy no, Norwegia jest absolutnie niesamowitym krajem pod tym względem. Myśmy też gościli na festiwalu reżyserów, dwójkę reżyserów akurat z Norwegii i też po prostu ich podejście, ich jakaś mentalność, która wyrosła chyba z tego ich środowiska, takie przekonanie, że robią to, co kochają i są w tym dowartościowani, ludzie też o tym piszą, ludzie to oglądają. Mogę podać przykład no, niesamowitego, bardzo kameralnego filmu Kacper i Emma, o dwójce przedszkolaków. Film aktorski dla 4-5, może 6-latków, który w tej Norwegii obejrzało ponad 200 tysięcy widzów, gdzie ten Hobbit taki, który jest takim punktem odniesienia, żeby ktoś wiedział, jak to wygląda ta superprodukcja, jeśli chodzi o jakieś liczby, no to jest 600 tysięcy widzów, to jest naprawdę niewiele więcej, biorąc pod uwagę no, absurdalnie po prostu różnicę skali potencjału, promocji i tak dalej. No, nasz Kacper i Emma to jest naprawdę dwójka przedszkolaków, która prowadzi nas przez 75 minut filmu. Aha. No to może opowiadajmy o filmach jeszcze. Kasiu, który film? Opowiedz który o którym. Film? Tak. Ojej, jestem zakochana. Bardzo przepraszam. Jesień, Darku, jesień. Jestem zakochana we wszystkich filmach, które widziałam. A najbardziej w jakim? A najbardziej chyba w Feliksie. Nocturna bardzo mi się podoba. Sekret Eleonory mi się podoba. Kasper i Emma, rzecz jasna, ale ten Feliks jest po prostu taką energią w czystej postaci. A Feliks to jest kto? Feliks to jest chłopiec, który mieszka w Afryce, w RPA. I to jest chłopiec, który urodził się w bardzo biednej rodzinie. Jego ojciec był saksofonistą. Źle skończył i bardzo źle kojarzona jest ta muzyka z tym losem ojca, w związku z czym matka Feliksa nie chce pozwolić mu na rozwijanie jego pasji, ponieważ boi się, że taki sam los spotka jej syna. Ale jej syn dzięki swojemu ogromnemu talentowi dostaje się do prestiżowej szkoły i nie daje za wygraną. Potrafi obronić tę pasję, potrafi wziąć się za bary z całym światem tak naprawdę, bo jeżeli mama nie stoi, za ile on ma lat, ten ma Feliks? 9 jeżeli lat. Mama nie stoi murem za 9-latkiem, jeżeli ten 9-latek nie ma ojca, to proszę sobie wyobrazić, jaka siła jest w tym małym człowieku w dążeniu do szczęścia, do tego, żeby to życie było sensowne, przeżyte w swoich butach, zgodnie ze swoją karmą, jeśli ktoś w nią wierzy. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego filmu i tego tematu, dlatego, że takie dzieci wśród nas są, w Polsce również. I trzeba wyłapywać, wspierać i takie festiwale właśnie to robią. Ale wracając jeszcze do Feliksa, on wygrywa na końcu oczywiście. Ja oglądałam ten film z moimi synami, którzy siedzieli jak zaczarowani i potem była cisza. To znaczy, że oni trawili ten film, pewnie porównywali sobie, ile oni dostali od losu i jak niewiele dostał ten Feliks. Ile ważą łzy tego Feliksa, ile ich, bo oni mogą tupać nogami, a nowy plecak chce, nowe buty, coś tam. A on po prostu płakał, ponieważ nie mógł pracować, nie mógł uczyć się, nie mógł realizować swoich marzeń. To jest niewiarygodna przepaść i świetnie jest pokazać naszym dzieciom, które są w tej dobie konsumpcjonizmu wychowywane, że proste prawdy są najcenniejsze. To zacząłeś, Darku, od muzyki w tej audycji, tak. A w Feliksie no, jest kapitalna, bardzo nietypowa jak na film dla dzieci muzyka. Tam jest po prostu jazz, taki knajpiany, uliczny, trochę jazz, brudny. Trochę brudny, tak. Grany trochę chropowaty, świetny. Przed którym zresztą ta mama próbuje go chronić przez jakiś czas. Tak. No to poczta dalej może w takim razie, dziecinna zabawa. Tak, Marta Lipczyńska-Gil, który film? Ja bym stawiała na Niesfornego Brama. Bardzo ten film lubię. Przepraszam za ten mój głos, ale to jest właśnie pokłosie paneli w ramach festiwalu Niesfornego Bram, o chłopcu kilkuletnim, który idzie do szkoły. Bardzo się cieszy, że do niej idzie, bo jest bardzo żywym dzieckiem. Pewnie byłby określony taką etykietą, że ma ADHD. Oglądałam go też ze moimi synami, 8-10 lat. Ja się zakochałam w tym chłopaku, bo po prostu to jest taka kwintesencja dziecka. To jest dziecko w czystej postaci, które się po prostu rusza, bawi, jest ciekawe i chłonie świat wszystkimi zmysłami, całym sobą. Jest taka fajna scena, kiedy jest taki jego monolog wewnętrzny, kiedy on chyba leży na ławce w parku i tak mówi sobie, no nogi są właśnie po to, żeby chodziły, po prostu. Bo dostał chyba jakąś uwagę w szkole, bo się ciągle rusza, on jest po prostu niespokojny, nogi mu cały czas chodzą. I jest bardzo ciekawie pokazana szkoła, na co też ja bardzo zwróciłam uwagę, bo w tej szkole pracują faceci. Tych dzieciaków uczą mężczyźni. Akurat w przypadku tego filmu ten nauczyciel, ten pierwszy, z którym styka się Bram, nie czuje, że tak powiem, tego Brama. Po prostu nie umie sobie z nim poradzić. Za żywe dziecko jest dla niego. To pan Rybka. Tak, pan Rybka. Natomiast potem przychodzi w zastępstwie, ja nie będę streszczać filmu, bo też nie chcę zabierać radości oglądania. Nie. Przychodzi w zastępstwie inny nauczyciel, młody chłopak, fajny, i okazuje się, że on znajduje porozumienie z tym Bramem. Po prostu obserwuje i słucha to dziecko i znajduje, mówiąc brzydko, na niego sposób. I to jest naprawdę fajny film i powinni go obejrzeć wszyscy nauczyciele i dorośli. Tak naprawdę. Ja ten film też widziałem, też wielkie wrażenie na mnie wywarł, ale ja chcę opowiedzieć pewną scenę z takiego krótkiego metrażu hiszpańskiego. To jest opowieść o tym, animacja, opowieść o tym, jak taki starszy pan pisze kolejny bestseller. No jest z tego pokolenia przedcyfrowego, analogowego, więc ma jeszcze maszynę do pisania i tam stuka i pracowicie odkłada kartkę za kartką i nagle widzi, że ta maszyna mu się psuje, no i niestety coraz bardziej mu się psuje, rozlatuje mu się po prostu. I wtedy jest taka piękna scena, że on bierze tę maszynę, układa ją w takiej trumience, kładzie róże. To jest tak piękne, wzruszająca, piękna, wzruszająca scena, pełna czułości. I myślę sobie, że to jest właśnie takie i dla dzieci, i od dziecka, że ten reżyser jest, zachował w sobie to dziecko, tak? I z tej pozycji powiedział. No to może teraz opowiedzieliśmy państwu kilka filmów, tam było jeszcze więcej. Co tej historii łączy? Właściwie dlaczego warto robić taki festiwal i co to jest za opowieść? Jakie to są opowieści? Co to jest wspólnego? O czym te filmy są? I co one mówią i co powinny mówić? Pokusimy się, żeby znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę? Spróbujemy. Tak, spróbujemy. Znaczy, ja myślę, że może zacznijmy w ogóle od takiego pewnego rodzaju braku. Znaczy, potem, mam nadzieję, będziemy mówić o tym, co tam jest. Tak, natomiast tak. Wydaje mi się, że te filmy, które akurat mieliśmy szczęście pokazywać na Festiwalu Kina Dzieci, no to są takie filmy, tak jak my dorośli chodzimy, jak mamy jakiś nastrój, to chodzimy do multiplexu na filmy rozrywkowe i to też, ja to bardzo lubię, ale z drugiej strony, jak mamy inną potrzebę, chodzimy do kina studyjnego, szukamy tam różnego rodzaju mocnych, głębokich, gdzieś tam bardzo krwistych psychologicznie opowieści. Dzieci w tej chwili w Polsce mają generalnie to pierwsze, natomiast to drugie, czyli te filmy, nazwijmy je studyjnie, żeby jakoś się dookreślić, na świecie powstają. Taki Niesforny Bram, czy też Niesforny Bit, to jest ten krótki metraż, o którym mówiłeś, czy te inne filmy regularnie powstają, tylko nie są pokazywane. A z drugiej strony dzieci też się bardzo lubią, znaczy odbierają tę historię bardzo mocno. I jak ja miałbym powiedzieć jakimś jednym słowem, co te filmy łączy... Tak. To nie jest przekaz, to jest chyba po prostu wrażliwość. I ta wrażliwość łączy się i z jakąś emocjonalnością postaci, które tam są budowane bardzo też z dbałością o psychologię. Ale subtelnie, nie nachalnie. Ale subtelnie, oczywiście. A z drugiej strony też wrażliwość estetyczna. Te filmy nie są krzykliwe, nie dostarczają bodźców co 3 sekundy. Właśnie, dlatego też zacząłem emocje. Zacząłem tę audycję od Over the Rainbow i od Czarnoksiężnika z Oz. Dlatego, że to jest właśnie ten wzorzec opowiadania. Opowiadania historii, które się na przykład różni od wzorca, który potem zaproponowały Gwiezdne Wojny. I ten wzorzec wygrał właściwie, prawda? To znaczy, że tam jest jakaś wspólnota i jest ktoś, kto organizuje wokół siebie tę wspólnotę. Tym spoiwem jest, no może użyjmy tego słowa, wrażliwość. Akurat tam jest dziewczynka, prawda? Wygrywa dlatego, że potrafi to zrobić, a nie dlatego, że walczy, pokonuje. Tak. I kolejnych przeciwników eliminuje za pomocą laserowych mieczy lub czegokolwiek tam jeszcze innego. To wszystko jedno, prawda? To jest ten piękny wzorzec opowieści, który no może wróci jeszcze, ja mam nadzieję. Ten sposób widzenia świata. Właśnie taki pełen czułości, empatii, no użyjmy jeszcze innych słów. Właśnie mnie się wydaje, Kasia, że te wszystkie obrazy łączą wartości. Znaczy takie elementarne, podstawowe, o których no, jakoś zapominamy chyba w tym procesie wychowawczym w tej chwili. Mhm. I pamiętam, to dotyczy filmów świetnych książek i w ogóle no właśnie tego wszystkiego świetnego, co dziecku serwujemy. Ja pamiętam, jak zapytałam kiedyś małą dziewczynkę, do czego potrzebne są książki. I zaskoczyła mnie ta odpowiedź, bo nikt dorosły tak nie odpowiedział. Ona powiedziała, do pitulania. Bo jak mama czyta, to pitula. Mhm. I potem chłopiec dodał, no książki są po to, żeby człowiek wiedział, którędy ma żyć. I ja mam wrażenie, że dobre książki są do pitulania, bo jak wybieraliśmy książkę roku i w moje ręce padła książka pani Chmielewskiej, ja nie mogłam jej wypuścić z objęć. Po prostu i naprawdę przekonałam się namacalnie, że świetne książki, przepiękne są do pitulania, a z drugiej strony rzeczywiście świetny film pokazuje, którędy człowiek ma żyć, mhm. cytując dziecko. Mhm. Mi się w tych filmach w ogóle podobały bardzo relacje między osobami, bo tam bardzo często nie było, tam jakieś teza delikatna może była w tle, ale tam po prostu się działo coś fajnego między bohaterami. Czy to tymi małymi dziećmi, czy dorosłymi. Prawdziwego, i to było, tak, tak, i to było właśnie ciekawe. Ja myślę, że w ogóle w tych filmach, a też w ogóle w kulturze dla dzieci, one są takim kapitalnym miernikiem jakiegoś rodzaju, no nazwę to hipokryzji w dorosłych, znaczy tego, z czym nam się kojarzy proces wychowawczy, z czym nam się kojarzy edukacja. I niestety pierwszy taki odruch, jaki mamy i też myślę, że samemu mnie trudno się tego pozbyć, jest taki dość odgórny, znaczy taki naznaczający wyraźne granice, podział na czarne i białe, z trudnością na to, żeby pozwolić sobie na jakąś dyskusję, na jakąś niepewność, albo na jakieś lęki, na porozmawianie o tym. I teraz w tych filmach myślę, że coś takiego, co też ludzi czasami niepokoi, znaczy tego, że dzieci mogą nie wyjść z jakimś super precyzyjnie poprowadzonym gotowym scenariuszem, gotowym prawda? Scenariuszem, bo tam są po prostu w tych filmach dla dzieci, niby dla dzieci, które czasami się takie filmy kojarzą się z jakimś spłaszczaniem psychologii i historii, tam są po prostu bardzo, bardzo wyraźne postaci. Nawet drugoplanowe. Ci rodzice często tacy w tle, ale tam są też bardzo ciekawe relacje. Inne modele w ogóle, oczywiście wypływające też z jakiejś konkretnej kultury, w której jest to kręcone, ale też bardzo ciekawie pokazane relacje między kobietą mężczyzną, ich ról społecznych. To też jest tam zaznaczone. W Kacprze Jem jest taka piękna scena. To jest Emma jest dziewczynką, która wychowuje się tylko z mamą, nie ma taty. Tata nie żyje i Kacper jako przyjaciel Emmy prosił, żeby poznała go z tatą. Tak, to jest piękna scena. I ona Emma pyta mamę, no to chodźmy, możemy w takim razie poznać Kacpra z tatą. Prowadzi Kacpra na cmentarz i pokazuje mu grób taty. Ja po pierwsze na tej scenie, mimo że ta mama jest cały czas w tle pokazana, ja jako dorosły po prostu miałem takie poczucie jakiegoś wejścia w tą mamę. Tak. I co teraz się stanie w ogóle w tej scenie? Mimo że ona jest jakby postacią drugą albo nawet trzecioplanową. Bardzo subtelnie, ale bardzo sugestywnie gra. A z drugiej strony Emma mówi do grobu taty i przedstawia Kacpra. Kacper tak patrzy na nią krzywo i się pyta, a ty myślisz, że tata cię słyszy? A Emma odpowiada... Nie, ale powtarzam sobie, pewnie mnie nie słyszy, ale powtarzam sobie to i próbuję w to wierzyć, że tak jest. Ale jest właśnie bardzo, myślę, piękna scena, ale też być może poprowadzi nas to pytanie, czy tata nas słyszy? To znaczy, czy my chcemy słuchać tego, co dzieci mają do powiedzenia? I być może to, że w Polsce te filmy dla dzieci nie powstają, no, jest ich kilka właściwie w ciągu 5 lat powstało chyba 3-4 filmy. No więc właśnie, to być może właśnie jest miernik tego, o czym tutaj mówimy, że my nie chcemy tych dzieci słuchać właściwie, a raczej jak już, no to będziemy ich nauczali naszych mądrości. Albo ekskatedra, albo infantylizujemy, prawda? Tak. I te książeczki różowe z piórkiem, z brokatem i to jest to, co jest wszechobecne. Dla mnie najbardziej bolesne jest takie zjawisko właściwie, takie nastawienie dorosłego człowieka, które na własnej skórze odczułam, kiedy tam ktoś znajomy, zresztą jeden, drugi, trzeci dowiedział się, że pisze scenariusze spektakli teatralnych i pamiętam to zderzenie, takie tą rozmowę. O, świetnie, scenariusze, a co to za spektakl? I kiedy powiedziałam, że to jest właściwie dla dzieci, to było, a, dla dzieci. Takie zwątpienie i takie w podtekście, a, nie udało. Nie udało. No, przechodzimy do kolejnej odsłony naszej rozmowy. I przypomnę, że są z nami dzisiaj Kasia Stoparczyk, teraz w tej kolejności przedstawię Marta Lipczyńska-Gil z wydawnictwa Hokus Pokus, to może tak będzie najzgrabniej, i Maciek Jakubczyk, który jest szefem działu edukacji Stowarzyszenia Nowy Horyzont i twórcą festiwalu, który się właśnie zakończył, pierwszego festiwalu Kino Dzieci. No to teraz moja historia. Ja dostałem kiedyś jeden z najbardziej dziwnych listów, jakie dostałem pracując w Trójce. Zapamiętałem ten list, no bo zresztą państwo sami usłyszą dlaczego. To był taki list. List wysłała Japonka, która była wtedy w Korei akurat I ona napisała do mnie tak bardzo piękną polszczyzną, że ona bardzo prosi, żebym ja zrobił wywiad z panią Chmielewską. Bo ona poznała panią Chmielewską w Korei na jakimś festiwalu sztuki dziecka, nie, dla dzieci. A pani Chmielewska, Iwona Chmielewska, jest wybitną ilustratorką, no, autorką książek dla dzieci. Ja, przepraszam, mówię, zdaje się o konkurencji. Nie, pani nie, wydawnictwo. Nie, ja w ogóle wydałam pierwszą książkę. A, no to wszystko obrazkową to Iwony Chmielewskiej w Polsce. Prawda. Dużo mniej znana w Polsce niż w Korei, to jest paradoks. Pisze do mnie Japonka. Nie, niekoniecznie. Myślę, że już sporo się książek okazało i ma dużo swoich wielbicieli. No może, no ale jednak to było niesamowite. Nie zrobiłem tego wywiadu jeszcze, ale obiecuję, jak pani Japonka słucha, to obiecuję, że zrobię. I teraz przechodzimy do następnej odsłony. Festiwal Kino Dzieci miał też różne imprezy towarzyszące i bardzo ważnym cyklem tych spotkań były takie panelowe spotkania, których moderatorką była pani Marta Lipczyńska-Gil i one dotyczyły, no przepraszam, tak, kondycji kultury dla dzieci. Tak, kondycji kultury. I tam są takie, i tam były takie podpunkty, takie różne tytuły kolejnych spotkań. Jedno z nich nazywało się tak: Badamy puls kultury dla dzieci. Bardzo ładnie. No to jak jest ten puls w Polsce? To spotkanie odbyło się w Warszawie, w Kinie Muranu. Zresztą pani Kasia była na tym spotkaniu. Więc zaczęliśmy od dziedziny mi najbliższej i takiej najbardziej, w której się najwięcej dzieje, czyli literatury. I okazało się, że w tej literaturze dzieje się całkiem dobrze. Jest dużo wydawnictw i jest przede wszystkim różnorodność. Jest już w czym wybierać. Potem przeszliśmy do teatru, który też zaczął czerpać z dobrej literatury i też się w nim dzieje. Potem przeszło delikatnie do muzyki, w której niestety mamy też nie za wiele. No i na końcu został film. I to właśnie była taka ta zagadka, którą pan na początku zadał, to w zasadzie brzmiało bardzo podobnie. Bo ja przedstawiłam wtedy, ile tych filmów powstaje. I to rzeczywiście widziałam zdziwienie w oczach niektórych osób. I generalnie dzieje się, oczywiście ten film, w filmie jest najgorzej i to już wiemy i o tym mówimy, ale dzieje się generalnie sporo, tylko że panuje w tym, mam wrażenie, co też wyszło podczas tego spotkania, spory chaos, spore niedoinformowanie ludzi o tym, co gdzie piszczy, masa często takich rzeczy, powiedziałabym, książkopodobnych czy innych, wypływa na światło dzienne, a te rzeczy wartościowe, trudniejsze w odbiorze, które po prostu wymagają więcej czasu, więcej spokoju. One muszą po prostu gdzieś tam dojrzeć, trzeba do nich dotrzeć w ogóle. One gdzieś tam znikają w tym kulcie nowości, w tym podążaniu ciągle za nowościami, bo to też jest bardzo symptomatyczne, co się dzieje w kulturze w ogóle. Po prostu gonimy za nowościami. Ja mówię to w przypadku oczywiście książek głównie, bo w filmie tych nowości nie ma, tego nam bardzo brak. To jest cały paradoks. Ale generalnie gonimy, strasznie gonimy i gdzieś te rzeczy wartościowe, trudniejsze właśnie, po prostu umykają. A nam chyba zależy na tym, żeby przy tym całej machinie wielkiej marketingowym, tych wielkich produkcji, tych różowych książek, bo to jest i będzie i tego nie zmienimy, dać jakąś taką drugą nogę, alternatywę, że jest jeszcze inny świat, niekoniecznie ten różowy, ale bardziej może skomplikowany. I wcale, bo kto powiedział, że musi być wszystko proste. A dlaczego w Norwegii jest dużo filmów, a w Polsce jest mało filmów dla dzieci? Bo Norwegia jest takim rajem, prawda? Jest jakimś ideałem, punktem odniesienia. To może, ponieważ o polskich filmach dla dzieci trudno opowiadać, bo ich po prostu nie ma, albo jest ich tak mało, że no właściwie prawie nie ma. No to może powiedzmy, jak to powinno być i czego nam brakuje, pójdźmy tą drogą. No i ja myślę, że jakby takim pierwszym i najważniejszym rzeczą jest to, jakie tam jest nastawienie po prostu ogólnie do kultury dla dzieci. I to nastawienie ma wyraz we wszystkich częściach, no w ogóle takiego procesu, gdzie ta kultura od powstawania do końca do odbiorcy trafia. Znaczy, po pierwsze, twórcy kultury dla dzieci, filmowcy, akurat mogę o tym powiedzieć, to wybierają to z własnego przekonania. To nie są koniecznie Katarzyna Launik, która była naszym gościem w wieku 36 czy 9 lat, już jest przy trzecim filmie. To jest bardzo wcześnie, jak na od początku wybrała drogę kręcenia filmów dla dzieci. Po drugie, ludzie, którzy piszą i którzy krytykują kulturę dla dzieci, którzy się nad nią pochylają, robią to też z wyboru i znają różne konteksty. Znaczy, po prostu pisząc o filmach, znają kontekst nie tylko Harry'ego Pottera bądź przysłowiowego Shreka, natomiast znają kontekst tego, co się w ogóle kręci dla dzieci i potrafią to jakoś osadzić. No ale po trzecie, co najważniejsze, no wyobraźcie sobie państwo tą dwójkę przedszkolaków, na które przychodzi taka grupa odbiorców. Znaczy to jest też... Kacper Jemma. Kacper Jemma, tak. Cykl filmu właśnie tej reżyserki. Reżysera. Tak, akurat reżysera. A, reżysera, przepraszam, tak. To oznacza, że jakby familijne takie podejście do tego, co my dzisiaj w sobotę albo w niedzielę zrobimy, jak bardzo weźmiemy pod uwagę dzieci i to, co one dostaną z tego wyjścia, w tym przypadku do kina, no jest jakoś szalenie ważne. I teraz to, co się dzieje z filmem, też co Marta powiedziała a propos komercjalizacji. W filmie myślę, że to jest no, olbrzymie taki jakby coś, z czym trzeba się zmierzyć. Znaczy film użytkowo, szczególnie przez rodziców traktowany, no ma olbrzymi potencjał tego, żeby zmarginalizować film jako w ogóle dziedzinę kultury. Jest takim czymś, co dzieci zajmuje, kiedy my jesteśmy, chcemy jako dorośli coś innego zrobić, możemy dzieci przed tym filmem posadzić na tablecie czy czymś innym. Bardzo często już widziałem taki sposób odbioru filmu, gdzie film jest pokazywany dzieciom, przychodzi godzina już pójścia spać, rodzic wciska spację, nieważne w jakim momencie filmu zupełnie, i zabiera dziecko sprzed tego laptopa czy ekranu i koniec. I przy takim budowaniu jakby podejścia do filmu, to rzeczywiście jest no, jakiś rodzaj drogi na ścianę. Czy ty mówiłeś o jakichś kulturowych tutaj, tak? Blokadach. To jest jedna przyczyna. Powiemy też o innych, ale jeszcze pani Marta. Ja chciałam się tutaj włączyć, bo na tych wszystkich panelach goście byli i podkreślali to w zasadzie za każdym razem, że tam to wyjście do kina jest to, co powiedziałeś, świętem, ale to jest to budowanie relacji. To, że z tego kina się wychodzi... No tak, to Kasia też o tym mówiła. Że z tego kina się wychodzi i potem się rozmawia o tym, co się widziało. Że to, co się zobaczy na ekranie, to jest pretekst do jakiejś rozmowy. Na różne tematy. Myślę, że to mogą być tematy błahe, ale też i tematy poważne. Więc to tak naprawdę i książka, i płyta, i film, one mogą być cudownym takim początkiem rozmowy. O życiu, w ogóle, ja myślę, o naszym byciu. Ale do pomilczenia wspólnego też. Po prostu do pobycia. Do pobycia, poobserwowania się. A to znaczy, że polscy rodzice nie chcą rozmawiać ze swoimi dziećmi albo nie kochają swoich dzieci. No to jest jakiś absurd. No dlaczego tak się dzieje, że akurat to się nie dzieje w Polsce? Ja myślę, że tutaj Maciek wspominał o tym, że jest taki wyabstrahowany kontekst. To znaczy jest świat dziecka i jest świat osoby dorosłej. Jest kultura dla dzieci, jest kultura dla osób dorosłych. To jest abstrakcja, to jest w ogóle bez sensu. Kultura jest jedna. Ma być dobra, ma być wysokich lotów, a nie podzielona w taki sztuczny sposób. I tak na tych, też podczas tej debaty, tak, stwierdziliśmy wszyscy, że bardzo ważny jest ten guziczek pod tytułem rodzic. Że jeżeli do kina pójdzie rodzic, na ten film, o którym wspominał Maciek, dziecko czerpie, ale rodzic też czerpie. To znaczy trzeba robić te rzeczy, pisać książki, robić filmy na różnych poziomach, żeby każdy mógł coś wartościowego z tego wziąć dla siebie. To jest bardzo trudna sztuka. Natomiast to jest chyba sposób też na to, żeby dotrzeć do całej rodziny i żeby tej rodziny nie rozdzielać. Zastanówmy się teraz nad innymi jeszcze możliwościami blokady. To znaczy, czy są na przykład dobre scenariusze? To teraz to jest takie pytanie. Myślę, że tutaj Maciek może się głównie wypowiedzieć, ale ja tylko nawiążę do pierwszego panelu i do wypowiedzi Joanny Olech, która powiedziała, że po prostu przychodzi, jest ekspertem w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. No jest znakomita autorka książek dla dzieci, tak? Też. Tak. I powiedziała, że po prostu przychodzi tych propozycji bardzo mało, a te, które przychodzą, po prostu są kiepskie. Nie ma za bardzo w czym wybierać i to jest jakiś symptomatyczny. A na czym polega kiepskość tych propozycji? To pewnie Maciek się bardziej wypowie, bo je ocenia. Ja też je rzeczywiście czytam i teraz uproszczę trochę rzeczywistość, ale myślę, że to da jakiś taki rodzaj obrazu, że są dwa typy scenariuszy. Znaczy, też oddając sprawiedliwość, zaczynają przychodzić coraz ciekawsze scenariusze serii animowanych i też są studia, które zaczynają się tym zajmować i robią to co najmniej dobrze. Natomiast jeśli chodzi o filmy pełne metrażowe, są dwa typy, to tak dla siebie zacząłem już je wyróżniać. Pierwszy to jest taki typ twórcy, który kręcił zawsze dla dorosłych. Od jakiegoś czasu z jakiegoś powodu nie kręci i stwierdza, dla dzieci jest łatwiej, to napisze scenariusz. I, no i tam jest olbrzymia dawka takiej odgórności, takiego nie wzięcia pod uwagę w ogóle perspektywy, kim jest dziecko dzisiaj, ewentualnie kim było jakiś czas temu. I drugi typ scenariuszy, które mają dużo szczersze intencje. Widać, że ktoś tam chciał coś dla dzieci nakręcić, natomiast warsztatowo i też widać w procesie jakby pisania, nie było tam partnera do rozmowy. Kogoś, kto odbije ten pomysł, doda mu jakiś witamin. Często przychodzą po prostu błahe historie, takie zupełnie banalne. Infantylnym językiem. Infantylnym językiem. No, nieodbite. W filmie bardzo ważna jest taka praca zespołowa, która kiedyś zresztą w naszych studiach filmowych w latach 70. i 80. była bardzo, bardzo mocna. A teraz to często są takie pojedyncze prace bez współpracy. Znaczy, jeśli chodzi o na przykład o wydawnictwa, no to partnerzy są, bo tych wydawnictw w Polsce jest dużo dobrych. Nie dużo, ale dużo dobrych. I przebywa ich ciągle. Rzeczywiście się jakiś taki ferment się wydarzył. I rzeczywiście jest. Są wydawnictwa, które specjalizują się w określonej estetyce, mają z takich konkretnych autorów, idą jakąś swoją drogą. I to jest bardzo dobre. No czyli to właśnie daje tą różnorodność. Filmowcy nie mają partnera, tak? Rozumiem, że to jest przekaz na razie tutaj. Nie mają kogoś, z kim mogliby pracować. Ja myślę, że są te osoby. Są, ale to jest kwestia jakiegoś braku komunikacji, braku, nie wiem, chęci współpracy, to też wychodziło na tych panelach. Czemu się też dziwili Norwegowie, że słuchajcie, no przecież to wystarczy. Producent idzie tutaj, rozmawiamy i robimy. Robimy coś wspólnie. Myślę, że chyba tej współpracy brakuje tak naprawdę. Jest jeszcze jeden problem, bardzo ważny problem. To jest taki, że możemy mieć producenta, możemy mieć kierownika planu, możemy mieć oświetleniowca, możemy mieć wszystkich doskonałych ludzi. Natomiast tutaj najważniejszą sprawą jest osoba, która pisze ten scenariusz. Aha. To znaczy, to jest ta osoba, która nie będąc w pewnym sensie dzieckiem, to znaczy nie mając tego dziecka w sobie, nie jest w stanie napisać dobrej rzeczy dla dziecka. Bo to jest takie przełożenie i to są rzeczy, nie można tego zracjonalizować. To jest bardziej intuicyjne. To jest bardziej taki rys osobowościowy, że to dziecko się rozumie albo nie, czuje się albo nie. I wtedy pisze się coś dobrego albo nie. Oczywiście warsztat zaraz jest za tym, prawda? Ale na samym początku jest ten czuj, mówiąc kolokwialnie. To, że ktoś potrafi wejść w buty tego dziecka, zobaczyć ten świat w ten sposób, że dziecko potem przyjmie ten niekoniecznie świat. Zachowując się jak dziecko, prawda? Bo to też jest często mylone. Ktoś, jak robi coś fajnego dla dzieci, to zaraz musi być infantylne, a to nie jest prawda. Nie. Tak, ja tu jeszcze dodam, może troszkę prowokacyjnie, ale naprawdę to intuicyjnie wierzę, że trochę tak jest, że też jest problem związany z płcią największej grupy twórców w Polsce filmowych. To są głównie mężczyźni. I teraz to, co mówiłaś, Kasia, o tym, że to może być grupa specjalistów, ale oni tym też muszą być na tym planie z wyboru, a nie za karę. No jest, niestety kręcenie dla dzieci filmów kojarzy się z taką, no, z jakimś rodzajem obciachu, przepraszam za wyrażenie. I w takich warunkach po prostu film nie może powstać. Ja rozmawiałem jakiś czas temu z ludźmi, których książka była kręcona, już nie będę też podawał tytułu, ale oni opowiadali, że oni mieli od początku poczucie, że te dzieci na tym planie po prostu są pod presją i mają poczucie, że wszyscy ci dorośli, a często jest to ekipa kilkudziesięciu osób, od początku zdjęć mają poczucie, że to będzie klapa. To nie może się udać, absolutnie. Że producent po prostu zatrudnił kogoś, żeby to w ogóle się wydarzyło, ale nie żeby się wydarzyło jakieś. W takich warunkach trudno, żeby coś powstawało. To znaczy, że, no przepraszam, uproszczę i przepraszam, jeżeli kogoś obrażę, ale być może te filmy znaczy nie powstają, ale jak już powstają, albo nie powstają dlatego, że się biorą za to nieudacznicy po prostu. I to jest drugi sort. Tak, bo to są osoby, które nie wyszło w tym dorosłym, takim na wysokiej półce, tak? Tak. Tak, Maciek? No, trochę. Bo trudno uogólnić, prawda? Myślę, że ważniejszym pytaniem jest, dlaczego ci, którzy mają ten cały potencjał dla dzieci, nie kręcą. Nie chodzi o to, żeby wszystkim powiedzieć, słuchajcie, kochajcie dzieci i kręćcie dla dzieci, ale chodzi o to, żeby w tym statystycznie rzecz biorąc w wielkim środowisku się parę takich osób znalazło, poza Andrzejem Maleszką, który ostatni film nakręcił 5 lat temu. Też myślę, że to jest ciekawa historia, dlaczego nikt nakręcił następnych. Ale no, jakoś bardzo mocno wierzę, że jeśli, i teraz to jest przykład też naszego festiwalu, że jeśli będziemy też pokazywać takie filmy, to reżyserzy i reżyserki, czy też potencjalni scenarzyści zaczną się spotykać z innym historią, niż im się stereotypowo filmy dla dzieci kojarzą. Znaczy z takim Kacprem i kiedy pokazaliśmy ten film młodym reżyserom ze stowarzyszenia Film 1-2, to jest takie stowarzyszenie, które wspiera pierwszy i drugi film młodych twórców, oni powiedzieli, słuchajcie, no jeśli tak ma wyglądać kino dla dzieci, to ja mogę to kręcić, to jest dla mnie okej. Okay. Znaczy, czyli wcześniej mieli stereotypy bardzo płaskich historii, gdzie no jakby przez cały czas kręcenia filmu tylko idę na kompromisy jako twórca. Nie ma tam nic, co mogę od siebie włożyć, jest to czysto produkcyjna sprawa. Darku, jeśli pozwolisz, to ja chciałabym dodać od siebie jeszcze Jeszcze mały kamyczek do tego ogródka, ponieważ praca w charakterze takim, o którym teraz mówimy, jest niezwykle odpowiedzialną robotą. Po prostu zwyczajnie, dlatego że dziecko to jest taka istota, to jest taki mały mistrz zen dla mnie. Jak go zainteresujesz, to odda ci całą swoją uwagę, tak stuprocentowo. To nie będzie długo trwało, ale masz po prostu to. Nie, dorośli się tak, raczej tak się nie kontaktują. Nie ma takiego głębokiego spojrzenia w oczy. Nie ma takiego porozumienia niewiarygodnego. Potem my to tracimy i potem, Darku, mam wrażenie, że do końca życia próbujemy to odzyskać, żeby być tu i teraz. Nie wczoraj, nie jutro, ale tu i teraz. I co się dzieje, kiedy dziecko otrzymuje książkę, kiedy otrzymuje film, to jeżeli jest to złe, dziecko odda całą uwagę temu arcydziełu, w cudzysłowie, to po prostu robi się mu krzywdę. Jeśli dostanie arcydzieło prawdziwe, to ono może zmienić jego życie, bo ten mały człowiek jest na takim etapie, że kształtuje się wszystko w nim. I dobry film potrafi naznaczyć całą drogę życia. Potrafi spowodować, że to dziecko no po prostu wymarzy sobie, nie wiem, cokolwiek, jakiś zawód, jakim będzie człowiekiem, będzie miało doskonałe wzorce i tą drogą pójdzie, bo zostanie w nim ślad. Więc to jest ogromna odpowiedzialność. To dlaczego my nie szanujemy naszych dzieci? Ja mam takie pytanie retoryczne być może. Może zaprośmy Państwa do rozmowy. Siedem trójek, przypominam. I przypominam, że są z nami dzisiaj Marta Lipczyńska-Gil, Kasia Stoparczyk i Maciej Jakubczyk. Rozmawiamy o kulturze dla dzieci. I wychodząc, właśnie głównym tematem jest, jak Państwo słyszą, film, no bo tutaj jest najgorzej, a też dlatego, że być może będzie trochę lepiej, bo powstał, zakończył się właśnie festiwal Kino Dzieci i jeszcze różne imprezy wokół tego przeglądu, o którym jeszcze będziemy rozmawiali. No to zapraszam, siedem trójek. Dyszy i dmucha. Rozgrzanego jej brzucha bucha. Uf! Uf! Uf! Jak gorąco. Jak gorąco. Uf! Uf! Uf! Wagony dawnej podopczapiali. Ciężki jej. Okromny. Z żelaza. Z żelaza. Stali. Stali? Nie, to stali, przecież to pojechało zaraz. Kasia, coś ty przyniosła, co to jest? No ja przyniosłam, no cudeńko przyniosłam, bo nasze dzieci są cudne. Dzieci opowiadają, że dinozaury składają jaja na twardo. Albo na przykład, że jak zebra szybko biega, to gubi paski. No albo na przykład przed momentem, tak? Ta lokomotywa w arcymistrzowskim wykonaniu. No to przecież są najwyższe wzorce, więc co my tym dzieciom mamy dawać? Ciekawe, co z tą dziewczynką teraz. Ja myślę, że czasami po prostu trzeba dać im święty spokój. O, brawo. Po prostu, żeby nie za bardzo tam tak nakazowo i od góry i jakoś ich formatować i od razu dawać recepty na życie, tylko po prostu zostawić czasami nie w spokoju. Nie zepnąć. Nudzą, niech one sobie pobędą ze sobą, ze światem, poobserwują, dać im czas po prostu. I myślę w ogóle, że częściowo przy naszych panelach dostawaliśmy odpowiedzi, że różni ludzie, którzy coś dla dzieci robią, albo mogliby robić, nie chcą do nas przyjść na panel, ponieważ oni się boją dzieci. Tak, to wyszło bardzo. Bardzo mi się kojarzy to z tym, co Marta mówisz, bo boją się dzieci. Znaczy, jakby nie wiemy, co do końca za tym idzie, ale myślę, że właśnie o coś takiego chodzi, że boją się, że muszą być jacyś, muszą coś nadprodukować, albo być bardzo słodcy, albo sprostać. No to po prostu a nie dać jakiś sensie świętego spokoju, czyli po prostu być sobą, zostawić, może nie zagadywać. Ale wiesz, jak to jest, bo to jest tak, że jak wychodzisz na scenę, czy gdziekolwiek znajdujesz się z dzieckiem, to jak dziecku się to nie podoba, to bierze zabawki, wychodzi. Tutaj nie ma dyskusji, nie ma żadnego kompromisu, po prostu tak, tak, nie, nie. Przecież jak dzieci oglądają film, one wchodzą w fabułę, w te akcje z czubkiem nosa, całe, prawda? Rozmawialiśmy też o tym. A może przyczyną jest tego stanu rzeczy? No jest kilka przyczyn, ale jest jeszcze taka przyczyna, którą ja wiem, bo o tym też mówimy nie nazywając, nie używając tego słowa. Konformizm społeczny, który w Polsce jest ogromny. I też my byśmy chcieli, żeby nasze dzieci były takie jak my. To znaczy, żeby były konformistami. I dlatego zapytałem, zastanawiam się, co jest z tą dziewczynką, która tak cudownie mówi ten wiersz. To był 82 rok. Ona miała 3 latka, niecałe chyba, bo tamta troszkę się ten język plącze. No jeżeli nas słucha, to niech się odezwie. Właśnie, zadzwoni. Genialna była, mamy nadzieję, że dalej. No dobrze, jest. A co z tak zwanym smrodkiem dydaktycznym? Dobrze by było, chyba. Nieładnie pachnie. No tak, ale no wiecie, no, Korczak też pisał dla dzieci. I też tam był taki smrodek dydaktyczny. Przepraszam, no, no był przekaz, dobrze, żeby już nie używać tego nieładnego określenia ze slangu pedagogicznego. Był jakiś przekaz tam, bardzo piękny, szlachetny. No te książki miały jakieś intencje wychowawcze. I teraz jak to jest w tych filmach i w tych książkach, w tym, co kultura dla dzieci w Polsce nie proponuje, bo filmów nie ma, albo proponuje? To jak to powinno być? Ale wiesz, też taki przekaz był, nie ma dzieci, są ludzie. I tak, jak się zaczyna od takiego przekazu, no to potem może być już tylko łatwiej, bo traktuje się te dzieciaki jak równorzędnego partnera. Myślę, że dla mnie to kwintesencją i teraz nie będę używał tytułów, ale jest a propos dydaktyczności, takiego zacięcia, jakie mamy. Ja też myślę, że mogę o sobie mówić, bo też z trudem co jakiś czas się próbuję tego pozbyć. Jest podsumowanie pewnego serialu, każdego odcinka, gdzie taka sowa na końcu mądra po prostu z góry patrzy i mówi, drogie dzieci, teraz obejrzałyście film o przyjaźni, warto się przyjaźnić. No jeśli ten dydaktyzm w ten sposób wygląda, ex katedra i takim, no tak eksplicite i tak bez pojemności na różne rzeczy, to no, trochę trudno się dziwić, że dzieci to po prostu odrzucają. Nie to ma porozumienia absolutnie. Tak. No bo to musi wyjść. Nie ma szans na to. Musi być, to jakoś organicznie musi emocje, wyjść. Musi być coś się zadziać między ludźmi i to wtedy ten smrodek wyjdzie, ale że tak powiem nie będzie dany z góry. To po prostu musi wyjść z akcji i te dzieciaki to wtedy czują. A najlepiej jak z dziecka, prawda? Tak, oczywiście, ale jakby, no, nie może to być podane tak nachalnie i tak bezpośrednio, bo to co? Nie o to chodzi. Ja tak ręce podniosłem do tego, że jak dyrygent. Tak, gest. Chciałem pokazać Michałowi Jakubikowi, żeby włączył dżingielek, bo zaraz się połączymy ze słuchaczami. Z nami pan Grzegorz Kazdepkę, znakomity pisarz dla dzieci, zadzwonił. Bardzo miło. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Właściwie życzę zdrowia panią. Słyszę, że jesień panią dopadła. Tak, to prawda. Dziękujemy. Na pan w formie, tak? Ja jestem w formie, tak, rzeczywiście. Literatura polska dla dzieci też jest w formie, mam wrażenie, coraz lepszej. Jest. Także o ile filmy rzeczywiście przeżywa jesienna, można być zimowe w tej chwili chwile, to my, literaci, raczej wychodzimy na prostą. Może wytłumaczę dlaczego my, no tutaj tak się bezczelnie trochę zaliczę tych lepszych pisarzy, dlaczego niechętnie w tej chwili myślimy o współpracy nie z konkretnym reżyserem, tylko w ogóle współpracy z reżyserami, którzy chcieliby robić film dla dzieci. Dlatego, że po prostu zazwyczaj, gdy trafiam, oddajemy swoje scenariusze do komisji jakiejś scenariuszowej. Nie mam pewności, kto za te scenariusze potem się weźmie. I tak naprawdę mam wrażenie rzeczywiście, że nie biorą się ci najlepsi, tylko biorą się osoby, którym nie udało się w przypadku filmów dla dorosłych. Innymi słowy, dobry autor nie chce współpracować z takim scenariuszerem. Ja cały czas apeluję do na przykład pana Wojciecha Zmarzowskiego. Skoro Scorsese zrobił film dla dzieci i zdobył Oscara, to czekam na pana film, panie Wojciechu. Pan kiedyś napisał, prawda? Pan Wojciech kiedyś napisał w scenariuszu bodajże Małżowiny, że o dzieciństwie może napisać każdy, bo każdy przeżył dzieciństwo. Czekam na film o dzieciństwie. No, bardzo ciekawy głos. Kapitan. A jeszcze jedna sprawa. To nie jest jedyny festiwal. Niedawno się skończył festiwal Kino w Trampka. Tak, to prawda. I to świadczy o tym, że my chcemy gadać o filmie, chcemy wprowadzać dzieci na te filmy lepsze. Uważamy, mówię też chyba, też wydaje mi się w imieniu rodziców, uważamy, że ta literatura dla dzieci jest bardzo istotna i film, twórczość dla dzieci. ubolewam, ponieważ często na tych filmach byłem ja sam, nie było żadnych filmowców, czasami nie było także nauczycieli, którzy chcieli przyprowadzić swoje dzieciaki na seanse. No być może to jest też problem taki rzeczywiście tego, że i szkoła nie jest zainteresowana, żeby poszerzać horyzonty dzieci. Ja też tylko dodam, że ten festiwal miał też bardzo ambitny program, znaczy tam były też dokumenty pokazywane dla dzieci. Mówisz o festiwalu Kina w Trampkach. Myślę, że to jest niesamowite wyzwanie, ale też, że zaczyna się już pokazywać też dokumenty dzieciom, też świadczy o tym, że no, przynajmniej coś próbuje się robić. Bardzo ciekawego. Festiwal, ale kino kolejny, prawda? Tak, edycja jest mnóstwo. No dobrze, no to co się zaczyna dziać? Może porozmawiamy o tym, jak to powinno być, żeby było lepiej. Bardzo dziękuję. Grzegorz Kazdepka był z nami dzisiaj. No i przypominam, Maciej Jakubczyk, Kasia Stoparczyk, Marta Lipczyńska-Gil. No to może teraz porozmawiajmy, troszeczkę już o tym państwo mówili, no ale no, żeby było lepiej, to jak powinno być? Co się powinno stać? To jest może masz bardzo, ty masz w programie też w warsztatach. Bardzo dobre pytanie, ale też znaczy takie chcielibyśmy znać odpowiedź wprost, ale myślę, że to, co przynajmniej próbujemy w tej chwili zrobić, to sięgać od tego, co mamy. Znaczy, mamy ludzi, którzy piszą dla dzieci. I tak jak pan Grzegorz Kazdepka też powiedział, że on by chciał, żeby z jego książek powstał film, ale jakby boi się tego, jak to środowisko to przyjmie i czy nie przestawi go na jakąś taką zwrotnicę, która jedzie na jakimś kompletnie pobocznym torze. No ale myślę, że to jest taki potencjał, że raczej to, co może się wydarzyć, to że ludzie, którzy piszą dla dzieci, zaczną też próbować w filmie, niż taka szansa, że ludzie, którzy są w filmie, robią coś dla dorosłych, przestawiam się dla dzieci. Tak, z wszystkich tych takich powodów, o których chyba wcześniej żeśmy mówili, w jakimś tam sensie w mentalności osadzonych, czy też w ogóle w karierze filmowca dzisiaj. To, co my próbujemy zrobić, to próbujemy pożenić te środowiska. Znaczy w ramach tych paneli dyskusyjnych, kiedy planowaliśmy je z Martą i z Karoliną Śmigiel, no, chcieliśmy spotkać ze sobą bardzo różne środowiska, ale którym też się bardzo często udaje. To jest też teatr, to są też sztuki plastyczne dla dzieci, to są właśnie ludzie, którzy piszą dla dzieci. Wejdę w słowo, Maćku, przepraszam, wybacz, bo a propos tych, którzy coś robią fajnego i co się udaje, dostaliśmy właśnie teraz taki list od pana Daniela Bednarka, który pisze tak, Sejn, że rozmawiamy o filmie dla dzieci, a ja chciałem poinformować, że powstaje piękny film animowany Gucio Zaczarowany, robiony przez dzieci, pod opieką dorosłych, z inicjatywy Fundacji Pogranicze, a to przypominam opowieść Miłosza. Prawda? Nie tak dawno temu pokazywaliśmy też w Muranowie te filmy z Sejny, rzeczywiście są kapitalne produkcje, to bardzo się przyjemnie ogląda, krótkie metraże, a zrobione przez dzieci. Natomiast jakby kończąc, to chcielibyśmy właśnie tych ludzi, którzy tworzą z wyboru dla dzieci, bo to jest chyba ta najważniejsza granica do przeskoczenia. Wybrać, że ja lat 30-40 po prostu wybrałem, że tworzę dla dzieci i jest to dla mnie wersja kariery marzeń. Jest to moje spełnienie marzeń. I spotkać ich z producentami. Tutaj myślę, że to, o czym mówił pan Grzegorz, największa odpowiedzialność jest na producentach. Znaczy to oni kompletują bardzo często ten zespół. Dróg oczywiście na skompletowanie zespołu filmowego jest wiele, ale najczęściej największą moc sprawczą mają producenci, którzy są tym spiritus movens, żeby to wszystko do końca gdzieś tam powstało. Ale też na nich jest bardzo duży taki ciężar tak naprawdę w pewnym sensie artystyczny. To oni właśnie mogą być tym lustrem, od którego piszący odbijają te pomysły, którzy szlifują te pomysły. Robimy taki program, którego jeszcze teraz nabór trwa, nazywa się Films for Kids Pro i tam spotykamy i Norwegów, i Polaków w ramach właśnie zespołów scenarzysta plus producent. Scenarzyści nie muszą być scenarzystami, którzy tworzą od zawsze do filmu. Ważne, że tworzą coś dla dzieci i w ramach tego programu będziemy rozwijać pełnometrażowe scenariusze filmów dla dzieci. Mam nadzieję, że to będzie taki początek, taki chyba startup to się nazywa produkcji filmowej dla dzieci w Polsce. Ja mam pewien pomysł. Kasia Stoparczyk, proszę bardzo. Wydaje mi się, że dobrze byłoby zaprosić po prostu dzieci do współpracy. Może nie na każdym etapie, ale jako takie papierki lakmusowe, jako takie osoby, które weryfikują pewne sprawy. Panie, przecież święte słowa. To jest oczywista oczywistość. No pewnie, że tak. Tak powinno być. Nie, zgadzam się. Bo pamiętam taką sytuację, kiedy była mała warszawska jesień. No i te dźwięki, klastery dźwiękowe, takie nieoczywiste dla osoby dorosłej. Osoby dorosłe stały i tak ciągnęły za rękaw dziecko, chodź na spacer, chodź na obiad. A dziecko wchodziło w tę historię, bo dziecko jest otwarte. I przychodzi mi na myśl, mój ukochany, nie tylko mój, John Cage, Tacet 344, który zmienił, tak naprawdę przedefiniował zjawisko, jakim jest muzyka, kompletnie, który grał na fortepianie preparowanym, który był dzieckiem absolutnym, który fascynował dzieci przede wszystkim. Te dzieci wchodzą w te dźwięki, w tę muzykę, nie mają granic i barier w głowie. I warto chyba o tym pamiętać. To co a propos tego programu chcemy zrobić na końcowej wersji tego, mi się to szalenie podoba ten pomysł, ja go nigdy nie widziałem na żywo, ale nasi programerzy tego programu, Kasia Klinkiewicz i Sebastian Butny, gwarantują, że to jest bardzo ważne. Kiedy będą gotowe scenariusze, oddamy je opowiadaczom, którzy przedstawią je właśnie widowni dziecięcej. Kapitalny pomysł. Zanim jeszcze cała ta machina ruszy, będą mogli zobaczyć... Recenzentom, prawdziwym, recenzentom, tak? gdzie co działa, gdzie coś jest zrozumiałe, a gdzie mniej. Ja chciałam jeszcze coś optymistycznego tak nic powiedzieć. Na ostatnim panelu we Wrocławiu, które było poświęcone jakby kondycji autora dla dzieci, była Zofia Stanecka, której to Basia, bardzo popularna seria o Basi, już chyba 24 książka powstała, i był pan Robert Jaszczurowski z Grupy Smacznego z Gdańska. I tam powstała dobra energia na tym spotkaniu, ale okazuje się, że właśnie Grupa Smacznego odezwała się do pani Zofii Staneckiej, żeby właśnie sfilmować, zanimować Basi. I to się dzieje. To trochę trwa. Oczywiście jest problem zdobycia finansów i tak dalej, ale to się dzieje. I bardzo fajny człowiek, otwarty, który chce rozmawiać, który jest otwarty na jakieś sugestie, poprawki. To się dzieje. Znalazł producenta we Francji. Koprodukcja się dzieje, więc no można, jak się chce, to można. Tak, także to jest, to było bardzo pozytywne i takie jedno z najbardziej dodających energii spotkań, że jednak coś się udaje. Potem oczywiście po panelu też rozmawialiśmy, nastąpiła jakaś wymiana energii, to jest pozytywne, więc Basia będzie zanimowana i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie. Jak się chce, to można. Jak się chce, to można. Jak się chce, ale trzeba chcieć przede wszystkim. Prawda, bo bardzo kochamy swoje dzieci, prawda? No, no właśnie. Dla nich tworzymy. Bardzo dziękuję. Michał Jakubik, Kasia Borowiecka, Dariusz Bugalski i Kasia Stoparczyk jeszcze i goście Marta Lipczyńska-Gil i Maciej Jakubczyk. Rozmawialiśmy o festiwalu Kino Dzieci. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dziękujemy. Dobranoc. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja.